میں کہنا نہیں, اسلام کے خلاف سب سے بڑی سازش مولوی ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں, آپ نے اس مثال کو برا نہیں ماننا. یہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے علماء سوء کو کتے کی مثال سے بیان کیا ہے سورۃ الاعراف کے اندر, وہ بلعام بن بورا کے بارے میں, کہ اللہ تعالیٰ یہ کتے کی مثال ہے, زبان ہانپتا رہتا ہے. یعنی کتا لالچی ہوتا ہے نا, دنیا پرست ہوتا ہے نا, دنیا کی دولت کی خاطر. اور قرآن حکیم میں جتنی آیات دنیا کی دولت کے اوپر اور دنیا پرستی کے اوپر اور آیات کو بیچنے کے بارے میں دنیا کی دولت کی عوض آئی ہیں, وہ ساری علماء سوء کے بارے میں آئی ہیں. اور میں نے پورا لیکچر دیا, مسئلہ نمبر 51, رزق حرام کی مذمت, دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج, اس میں میں نے یہ ساری آیات بتائی ہیں, علماء کے بارے میں آئی ہیں. اللہ تعالیٰ میں کتے کی مثال ہے کیونکہ وہ زبان ہانپتا رہتا ہے. یعنی کتے کی عادت ہے, وہ اگر وہ پیڑ بھی بھرا ہو تب بھی وہ زبان ہانپتا رہتا ہے, منہ مارنے کے لیے وہ تیار ہوتا ہے, ایسا وہ دنیا کا کتا بن جاتا ہے. اور پنجابی میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے نا, کتی چورانا رلی ہے, یہ سنے ہیں محاورہ؟ یعنی کتا گھر میں حفاظت کے لیے رکھا جاتا ہے نا, لیکن اگر کتا ہی گھر کو لوٹنا شروع کر دے اور چوروں کو بتانا شروع کر دے کہ یہاں یہاں سامان پڑا ہوا ہے, تو اس کو پھر پنجابی میں کہا جاتا ہے کتی چورانا رل گئی ہے. اب مجھے بتائیں, دین کی حفاظت کی ذمہ داری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کس کے ذمہ کی تھی؟ علماء کے, جو دین دار. ویسے تو یہ پوری امت ہی اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے اس امت کو ذمہ داری لی, لیکن پرٹیکولرلی لیڈرشپ کن لوگوں کے ہاتھ ہے؟ علماء کے ہاتھ. جب علماء ہی کتاب و سنت کا جنازہ نکالنا شروع کر دیں, کتاب و سنت کو ماننا چھوڑ دیں اور قرآن و سنت کی غلط تعویلات کرنا شروع کر دیں, قرآن و سنت کے خلاف عقائد امت کو بتانا شروع کر دیں اور دنیا کی دولت کی خاطر لوگوں کو غلط چیزیں اور غلط فتوے بتانا شروع کر دیں, تو پھر اگر میں کہوں کہ کتی چورانا رل گئی ہے تو یہ کوئی برا محاورہ تو نہیں ہے. کتے کی مثال قرآن میں آئی ہے, یہ بات یاد رکھیے گا, یہ میری ذاتی مثال نہیں ہے. لہذا وہ علماء جو دنیا کے کتے بن جائیں, یعنی دنیا پرستی کے اندر پڑ جائیں, وہ سب سے بڑے اسلام کے دشمن بن جاتے ہیں. تو یہ سب سے پہلے تو اپنی صفوں کے اندر جو ہے دیکھنا چاہیے, بجائے یہ کہ جی یہ سازش نہ ہو, فلاں سازش نہ ہو. سازشیں تو خود ہم نے اپنے ساتھ خود کی ہوئی ہیں, ہم نے کیا آگے سازشیں کرنی ہیں. اب جناب اگلی آیت سورہ النحل کی آیت نمبر 106 بڑی اہم آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا اور اجازت دے دی کہ اگر کسی شخص کے لیے زندگی موت کی کشمکش بن جائے اور وہ اپنی زبان سے کلمہ کفر بھی بول دے تو اس کا ایمان ضائع نہیں ہوگا. ایک تو وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے نا, جو مسند امام احمد میں صحیح حدیث ہے, حضرت معاذ ابن جبل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ معاذ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا, خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, تمہیں آگ میں جلا دیا جائے یا تمہیں سولی پہ لٹکا دیا جائے, اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. شرک بہت سینسٹیو ایشو ہے. تو وہ تو اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ انسان مرنے کے لیے تیار ہو جائے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, اس نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں تین نشانیاں موجود ہیں. نمبر 1, اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائے. نمبر 2, دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات اس کے لیے بن جائے. اور نمبر 3, کفر کی طرف لوٹنا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا. وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن اسلام نہ چھوڑے, وہ ایمان کی حلاوت چکھ لے گا. یہ تو اعلیٰ ترین درجہ ہے. لیکن ایک ہے قانونی درجہ فتویٰ, وہ یہ ہے سورۃ النحل آیت نمبر 106, من کفر باللہ, جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرے, من بعد ایمان ہی, بعد اس کے کہ وہ ایمان لا چکا تھا, اس کے دل نے گواہی دے دی کہ یہ قرآن حق ہے, اسلام حق ہے, الا من اکریہ وقلبہ مطمئن بالایمان, سوائے اس کے کہ جس کو مجبور کر دیا جائے, جبکہ اس کا دل ایمان پر ٹھکا ہوا ہو, مجبور ہو جائے زندگی بچانے کے لیے اگر وہ کلمہ کفر بول دے, دل میں ایمان رکھتا ہو, اس کے سوا, اس کو اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرے گا. لیکن اس کے سوا اگر کسی نے کفر اختیار کیا, جس طرح یہ ہمارے یہاں ملک کے اندر ہوتا ہے, لوگ جو ہیں وہ باہر جانے کے لیے اپنے وہ قادیانی لکھوا دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی خیر دل میں, تو وہ نہیں, وہ زندگی موت یہ کشمکش تو نہیں بن جاتی کہ اس طرح, تو دنیا پرستی کے لیے لوگ کرتے ہیں, تو ایسا کام نہیں. اس کی تو اللہ تعالیٰ چھوٹ دے دے گا. لیکن جو دوسرا ہے, ولاکن من شرح بالکفر صدرا, لیکن وہ جو بد نصیب ایسا ہو جائے کہ کفر کے لیے اس کا سینہ کھل جائے, اس کفر کی طرف دلی طور پر مائل ہو جائے, فعلیہم غضب من اللہ, تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے, ولہم عذاب عظیم, اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے, بہت بڑا عذاب ہے. تو یہ بڑا سخت معاملہ ہے. دل میں ایمان ہے, جان بچانے کے لیے کوئی تقیہ کر لیتا ہے, اس وقت کوئی توریہ کر لیتا ہے یا کلمہ کفر بول دیتا ہے تو اس کی پھر گرفت نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی کرے گا دنیاوی غرض و غایت کے لیے اس کی پکڑ ہو جائے. اور یہاں پر میں ایک ضمناً مسئلہ بھی بتا دوں, مجھے بتائیں اجتہاد قیامت تک کے لیے جاری ہے؟ اللہ نے ہمیں عقل بھی دی, یہ قرآن میں واضح آیت ہے کہ اگر کوئی زندگی موت کی کشمکش میں کفر بھی بول دے تو وہ مسلمان ہی رہے گا. کلیئر ہو گیا؟ لیکن فقہ حنفی نے ایک جعلی مسئلہ بنایا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی سے گن پوائنٹ کے اوپر, تلوار کی نوک کے اوپر اپنی بیوی کو طلاق ڈلوا دی جائے, وہ کہتے ہیں طلاق ہو جائے گی. استغفر اللہ. تو بولی یعنی جب کسی کی مت ماری جائے نا تو اس قسم کے مت, یعنی ایمان جو سب سے بڑی چیز ہے, قرآن کہہ رہا ہے ایمان تو نہیں جائے گا, اور یہ دین تو دین فطرت ہے, عقل پر ہے. یعنی ایمان نہ جائے, جان بچانے کے لیے وہ کفر بول دے اور کوئی جان بچانے کے لیے اپنی بیوی کو طلاق دے دے, اس کی بیوی چلی جائے. یہ فقہ حنفی کا پیٹ مسئلہ ہے, اور آج تک فقہ حنفی کے علماء نے اس سے رجوع نہیں کیا. ان کا آج بھی یہ پیٹ مسئلہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, اور یہ کام کوئی آج سے نہیں, یہ پرانے بابوں نے خراب کیا ہوا ہے. یہ قاضی ابو یوسف جو امام حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد تھے, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ المتوفی 150 ہجری, انہوں نے چیف جسٹس کا عہدہ قبول نہیں کیا تھا. خلیفہ منصور نے آفر کی تھی ہارون رشید کا جو باپ تھا کہ تم یہ عہدہ قبول کر لو. انہوں نے کہا اگر میں نے یہ چیف جسٹس کا عہدہ قبول کر لیا تو مجھے تیری مرضی کے فتوے دینے پڑیں گے. تو اس نے امام حنیفہ رحمہ اللہ کی محبت میں ان کو جیل میں قید کروا دیا. دیکھیں یہ کیسی محبت ہے کہ جی تسی یہ چیف جسٹس کا عہدہ قبول کرو, اور حتیٰ کہ جب وہ بالکل نہ مانے تو ان کی محبت میں ان کو زہر دے کر شہید کر دیا. جو میں کہتا ہوں نا, فکر حسین ہمیشہ زندہ ہے. حضرت حسین حق کے لیے کھڑے ہوئے تو یہ ختم نہیں ہو گئی فکر حسین. کبھی امام حنیفہ حق کے لیے کھڑے ہوئے, کبھی احمد بن حنبل نے معتزلہ کے خلاف کھڑے ہو کر جو ہے وہ مارے کھائیں, کبھی امام نسائی رحمہ اللہ نے ناسبیوں کے خلاف حضرت علی کی شان بیان کرتے ہوئے خصائص علی کتاب لکھی اور ناسبیوں نے انہیں قتل کر دیا. یہ قیامت تک فکر حسین جاری ہے, اور امام حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے وہ شہید کر دیے گئے. اور اب انہی کا شاگرد ہے قاضی ابو یوسف, جسے امام ابو یوسف کہتے ہیں, المتوفہ 199 ہجری, اس نے وہی عہدہ قبول کر لیا. یعنی استاد نے جان دے دی کہ میں دنیا کا کتا نہ بن جاؤں کہیں اس عہدے کو قبول کر کے, اللہ کی بارگاہ میں میں مارا نہ جاؤں ان منوس حکمرانوں کی وجہ سے بنو عباس کے کہ مجھ سے غلط فتوے لیں گے. اس شخص نے اپنی جان دے دی, شہادت کے مرتبے پہ پہنچ گیا, اور شاگرد نے وہی عہدہ قبول کر لیا. اور اس کی بنیاد پہ پھر وہ ظاہر سلطنت عباسیہ 3 براعظموں میں پہنچی ہوئی تھی. پھر انہوں نے گن پوائنٹ کے اندر تلوار کے زور کے اوپر پوری دنیا کے اندر فقہ حنفی پھیلائی ہے. یہ جو آج کہتا ہے نہیں حنفی اتنے زیادہ کیوں ہے, وہ اس لیے زیادہ ہے بھائی, 700-800 سال بنو عباس کی حکومت رہی ہے اس لیے وہ زیادہ ہے. لیکن محدثین بچارے اپنی کتابیں لکھتے رہے, حق بتاتے رہے کہ کبھی تو دور آئے گا کہ لوگ اس کی طرف پلٹیں گے, اور آج وہ دور آ گیا. دیکھ لیں آپ کس طرح تیزی سے لوگ کتاب و سنت کی طرف آ رہے ہیں, اور تقلید کے بندھن انہوں نے توڑ دیے ہیں. جتنے غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں وہ تو اپنے آپ کو سمپل مسلم کہتے ہیں, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, سلفی یا حنفی, شافی, مالکی, حنبلی, اس چیز سے وہ آزاد ہو چکے ہیں. مسلم مسلمان, نماز کا طریقہ وہ بھارے شریعت بہشتی زیور سے نہیں پڑھتے یا فتاوی عالمگیری سے نہیں پڑھتے, وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے پڑھتے ہیں جتنے گورے مسلمان ہو رہے ہیں. تو آپ دیکھیں نا, وقت تو آتا ہے. تو اس وقت قاضی ابو یوسف نے وہ عہدہ قبول کر لیا. تو جب عہدہ قبول کیا تو پھر آپ کو اس کی قیمت بھی تو ادا کرنی پڑے گی نا. تو یہ قاضی ابو یوسف نے پہلی دفعہ یہ فتویٰ دیا تھا کہ گن پوائنٹ کے اوپر, تلوار کی نوک کے اوپر اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دلوا دے, کوئی بندہ کسی کی بیوی کو, تو طلاق واقع ہو جائے گی. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے سورۃ النحل آیت نمبر 106 کہ کوئی کلمہ کفر بھی بول دے نا جان بچانے کے لیے تو وہ کافر نہیں ہوگا. تو عقل تو کام کرتی ہے, یہ دونوں کا کوئی کمپیرزن بنتا ہے؟ اس کے خلاف پھر امام مالک رحمہ اللہ فکر حسین کے ساتھ کھڑے ہوئے, المتوفہ 179 ہجری, قاضی ابو یوسف کے خلاف کھڑے ہوئے. یہ کہتے ہیں نہیں اماموں کو نہیں مانتے, اماموں کے سب سے بڑے دشمن تو آپ لوگ ہو. امام مالک کو کوڑے آپ لوگوں نے لگوائے ہیں, قاضی ابو یوسف نے لگوائے ہیں کوڑے, اور اتنے کوڑے لگوائے کہ ان کے یہ شولڈر ٹوٹ گئے, یعنی وہ اپنی تہمت بھی نہیں باندھ سکتے تھے. اس لیے وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. ویسے تو جائز ہے ہاتھ چھوڑ کے, میں نے بتایا کہ عبداللہ ابن زبیر سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے, المصنف ابن ابی شیبہ میں, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3950 نمبر اثر, کہ عبداللہ ابن زبیر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے. اور ابو داؤد میں حدیث ہے کہ عبداللہ ابن زبیر راوی ہیں اس حدیث کے کہ دائیں ہاتھ بائیں پہ باندھنا سنت ہے, یہ نہیں تھا کہ ابن زبیر کو نہیں پتا تھا کہ ہاتھ باندھنا سنت ہے. تو یہ دونوں طریقے سنت ہیں، ہاتھ باندھنا بھی اور ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا بھی. اور مفتی اعظم سعودی عرب شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز جو ہے ان کا فتویٰ بھی اس میں موجود ہے، المتوفا 1999 عیسوی، وہ دونوں کے قائل ہیں. بہرحال یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ امام مالک انہوں نے کندھے توڑوا دیے. یہ اماموں کی عقیدت مند آپ دیکھیں. اور امام مالک نے اصل میں اس کے خلاف فتویٰ دیا. جب یہ قاضی ابو یوسف نے فتویٰ دیا نا، اس وقت کیا کرتے تھے، بادشاہ کسی کی بیوی پسند آئی، پتا چلا کسی کی بیوی خوبصورت ہے، تو وہ تلوار کے زور پہ طلاق دلوا کے خود شادی کر لی. میں کہتا ہوں آج کے بادشاہوں نے وہ کام نہیں کیے جو ہمارے مسلمان اس وقت کے بنو امیہ اور بنو عباس کے حکمرانوں نے جو بدماشیاں کی ہوئی ہیں. یہ خلافت و ملوکیت جو مولانا مدودی رحمہ اللہ نے لکھی ہے، اور یہ پوری امت کو جو ہے وہ بنو امیہ اور بنو عباس کی گندگی جو ہے وہ ننگی کر کے جو دکھائی ہے نا، یہ بالکل حقائق ہے، یہ ڈنائی نہیں کیا جا سکتے. حتیٰ کہ ڈاکٹر اقبال نے بھی جو خطبے دیے تھے، انہوں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی ایک ملک دے تو عرب امپیریلزم کا داغ جو ہمارے چہرے پہ پڑ چکا ہے پچھلے 1300 سال سے، یعنی یہ عرب کی بادشاہت بنو عباس اور بنو امیہ کا داغ ہمارے چہرے پر ہے خلفائے راشدین کے بعد. اس وقت تک تو اسلامی حکومت تھی، بعد میں مسلمانوں کی حکومت تھی لیکن اسلامی حکومت نہیں تھی. خلفائے راشدین کے بعد جتنی حکومتیں ہیں وہ مسلمانوں کی حکومتیں لیکن اسلامی حکومتیں نہیں ہیں، ان میں کمزوریاں موجود تھیں، وقت کے ساتھ ساتھ پھر وہ بڑھتی چلی گئی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ملک دے تو ہم ایسے یہاں پہ نظام قائم کریں. پاکستان کے لیے ان کی خواہش تھی، اللہ تعالیٰ یہ خواہش پوری بھی کرے. اور ہمیں اس کے لیے کوشش کرنے کی ہمارے حکمرانوں کو، سیاستدانوں کو، فوجی افسران کو، ایجنسیز کے لوگوں کو، سب کو توفیق دے کہ یہاں اسلام کے لیے جو ملک حاصل کیا تھا اس میں اسلام نافذ بھی کریں. تو بہرحال قاضی ابو یوسف نے یہ فتویٰ دیا کہ گن پوائنٹ کے اوپر تلوار کی نوک پہ کوئی اگر دلوا دے طلاق ہو جائے گی. پھر حکمران جس کی بیوی پسند آئی شادی کر لیتے تھے. تو امام مالک رحمہ اللہ فکر حسین کے ساتھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ کیسے ہو جائے گی طلاق، قرآن تو کہہ رہا ہے سورۃ النحل آیت نمبر 106 کہ اس کا تو ایمان بھی نہیں جاتا جو جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بول دے تو بیوی کیسے چلی جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ ان کے نزدیک کو بیوی کی اہمیت ایمان سے زیادہ ہے، ویسے ہے اسی لیے تبھی تو لوگوں کی بیویاں قابو کرتے ہیں نا. اگر یہ صحیح ایمان والے ہوں تو یہ حرکتیں کریں. تو امام مالک رحمہ اللہ نے اس کے خلاف فتویٰ دیا اور مارے کھائے ان لوگوں کے فتووں سے، حنفیوں کے فتووں سے. کوئی کہتے ہیں پرانے بزرگ ٹھیک سن، میں تو وہ بزرگ دس رہے جو پہلے 200 سال کا بزرگ ہے، 199 ہجری میں فوت ہوا ہے قاضی ابو یوسف. امام بخاری کے پیدا ہونے سے بھی 5 سال پہلے وہ فوت ہو چکے تھے. امام بخاری 194 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں. یہ اس وقت کے بزرگوں کے میں آپ کو حال سنا رہا ہوں، لیکن اہل حق موجود ہیں. امام مالک نے بغاوت کی، آج پھر الحمدللہ وہ حق زندہ ہے. اور یہ جو علماء ہیں آج کل، ان کو ہم جو کہتے ہیں تقلید کے بندھن سے آپ نکلیں، آپ لوگوں نے فقہ حنفی کا یہ جو جعلی مسئلے لوگوں کو بتائے ہوئے ہیں اس سے توبہ کریں، اپنے بزرگوں کی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں. اچھا اب یہ کریں ہوں گے نہیں، لوگوں کو یہ باتیں نہیں بتانی چاہیے. اچھا مسئلہ جب ہو جائے تو پھر یہ فتوے دیں گے. میں کہتا ہوں ان مولویوں کا علاج صرف یہ کرنا چاہیے کہ حکومتی لیول پہ ایسے ہونا چاہیے کہ یہ جتنے فقہ حنفی کے ایسے جو یہ طرف دار مولوی ہیں نا، جتنے بڑے بڑے، چاہے وہ دیوبند کے ہیں یا بریلوی کے ہیں، ان سارے علماء کو ایک بند کمرے میں رکھا جائے اور گن پوائنٹ کے اوپر نہ ان کو ان کی بیویوں کو طلاقیں دلوائی جائیں اور ان کی ویڈیو بنوائی جائے. یہ چوپ چاند لوگوں کی قربانی سے اگر یہ ایک فقہ حنفی کے مسئلے سے توبہ کر کے ہزاروں لوگ بچ جاتے ہیں نا، تو بہت بڑی نیکی ہے. ان کی ویڈیو بنائی جائے اور گن پوائنٹ کے اوپر کہ تمہیں گولی مار دیں گے، اپنی بیویوں کو طلاقیں دو، اور یہ ویڈیو پھر ریلیز کریں. پھر میں دیکھتا ہوں یہ فقہ حنفی کے فتوے پہ چلیں گے یا امام مالک کے فتوے کے اوپر چلیں گے اور قرآن کے فتوے کے اوپر چلیں گے. امام مالک نے بھی وہ گھر بیٹھ کے فتوا تو نہیں بنایا، یعنی آپ کو امام مالک کے فتوے کے بغیر ہی پتا ہی آیت پڑھ کے، میں نے آپ کو اس سے پہلے سمجھا دیا. یعنی اماموں نے کوئی یہ تو نہیں کہ انہوں نے کوئی چاند سے چیزیں اتار لی تھی، قرآن و سنت ہی نکالی تھی، وہ آپ اور میں بھی نکال سکتے ہیں، بالکل واضح چیزیں موجود ہیں، کچھ تو بالکل فطرت کے اوپر ہے. پھر میں ان سے پوچھوں گا ہاں جی یہ بیویاں اپنی ساتھ رکھتے ہیں کہ نہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ ویسے رکھیں گے؟ پھر کہیں گے نہیں جی چارو امام آگتے رہے، چلو اس معاملے او فتوا کر لیے. تو یہ پھر یہ سارے نفس پرست قسم کے لوگ. تو مجھے بڑا یہ دکھ ہوتا ہے اس طرح کے یہ فتوے دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی گن پوائنٹ پہ طلاق جو ہے وہ واقع ہو جائے گی. وہ بابے بھائی غلطیاں کر گئے، خدا کے لیے انہوں نے چھوڑو، تسی اپنی قبر و آخرت کی فکر کرو. بابے والوں غلطیاں ہوئی ہیں وہ اللہ نو آپ جواب دیں گے، تسی تو قرآن پڑھ کے توبہ کرو نا. اے ان کو حدیث دا مسئلہ تو نہیں ہے نا، آپ کو کہ جی ان کے پاس کوئی حدیث تو ہوگی، کوئی ایسی حدیث نہیں جو قرآن کے خلاف ہو، یعنی کوئی حدیث اس کے خلاف تو نہیں ہوگی جو قرآن میں یہ بات آ رہی ہے. تو اس طریقے سے نہیں ہے، اسلام دین فطرت ہے. اگر کسی کو گن پوائنٹ پہ کفر پہ مجبور کیا جائے، دل میں وہ ایمان رکھتا ہو، نہ اس کا ایمان جائے گا اور نہ بھائی جی بیوی جائے گی. ہاں انہیں مولویاں نہیں بیویاں چلی جان گیا، کیونکہ یہ تو بڑے کٹر ہیں نا. عوام تو بیچاری سیدھی سادی مسلمان ہے، یقین کریں عام عوام کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ جناب جتنا ضروری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے اتنا ضروری جو ہے وہ امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک یا ان آئمہ کو ماننا بھی اتنا ہی ضروری ہے، یہ کو دین کے عام آدمی کو نہیں پتا. احترام کرتے ہیں، ہم بھی احترام کرتے ہیں، ہم تو اماموں کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن ان کے نام پہ جو فرقے بنائے ہیں بالکل غلط ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہم عزت کرتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے اوپر جو شرک پھیلایا گیا ہے اس شرک کی ہم مذمت کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام تو وجیہ ہم دنیا والا کرا. یہ آئمہ جتنے بھی ہیں، بڑے بڑے آئمہ، چاہے وہ امام جعفر صادق ہوں المتوفا 148 ہجری، یا امام حنیفہ ہوں المتوفا 150 ہجری، یا امام شافعی ہوں المتوفا 204 ہجری، یا امام احمد بن حنبل ہوں المتوفا 241 ہجری، یا امام مالک ہوں المتوفا 179 ہجری. یہ جتنے بڑے بڑے آئمہ ہیں ہم سب کا احترام کرتے ہیں. امام بخاری ہوں المتوفا 256 ہجری، امام مسلم المتوفا 261 ہجری، یہ بڑے بڑے آئمہ ہم ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن ان کے ناموں پہ کوئی فرقے بنائے گا تو وہ اماموں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. یہ امام کیا مل دن کو جوتیاں مروائیں گے ساتھ ہوگی کہ تم نے ہمارے ناموں پہ فرقے بنا دیے. ہم نے کب یہ کہا تھا کہ ہمارے ناموں کے اوپر فرقے کھڑے کیے جائیں؟ اور پھر امام اعظم دیکھیں جی، اب ہم یہ کہتے ہیں خدا کے لیے، ہم تو کہتے ہیں امام اعظم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام کائنات، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، وہ اپنے وقت کے اماموں میں امام اعظم تھے. اچھا صحابی اعظم کوئی بھی نہیں ہے، اس وقت صحابی اعظم کوئی نہیں ہے. اچھا اپنے وقت کے اماموں میں تھے تو میں کہتا ہوں کہ امام اعظم کے استاد کون ہے؟ امام جعفر صادق. ان کو کیوں نہیں امام اعظم کہتے؟ اے فقیر لے لو میرے کو. اگر تسی ہوں پھر وہ کرائیٹیریا بنایا نا کہ اپنے وقت میں بڑے آئمہ، اس وقت کے اماموں میں سب سے بڑے امام تھے، تو ان کے جو اپنے استاد ہیں امام جعفر صادق المتوفا 148 ہجری، جو امام حنیفہ سے 2 سال پہلے فوت ہوئے ہیں، ان کو امام اعظم کیوں نہیں کہتے؟ ان کو کہیں، وہ تو اہل بیت میں سے ہیں، حضرت حسین کے پڑپوتے ہیں، امام جعفر الصادق بن محمد باقر بن علی بن حسین بن علی، ان کو کیوں نہیں امام اعظم کہتے؟ تو یہ بس وہ اپنے بزرگوں کو، اپنا اپنا بزرگوں کو امام اعظم مانتے ہیں. وہ سارے ہی مانتے ہیں، وہ جس کا جو دل ہوگا، محدث اعظم، مفسر اعظم، مفتی اعظم پاکستان، مفتی اعظم انڈیا، مفتی اعظم بنگلہ دیش، جس کا جو ہے نا، اپنے اپنے بابے وہ اعظم اعظم اعظم اعظم ہی کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سارے جھگڑے سے، بابوں سے نجات حاصل کریں، امام تک ہی لفظ رکھیں اور امام اعظم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں. اماموں کے اوپر امت کی ڈویژن نہ کریں. میرے پاس آ جاتے ہیں نا بعض اوقات وہ پوچھنے کے لیے، آپ کس امام کے ماننے والے ہیں؟ میں کہ جی میں امام حسین دا ماننے والا. چلو نہیں نہیں وہ امام حنیفہ. میں کہ جی دسو امام حنیفہ بڑے نہیں امام حسین؟ ٹھوک جاتے ہیں، ٹھوک ہو جاتی ہے ادھر ہی پھوک نکل جاتی ہے، امام حسین بڑے ہیں. تو میں نے کہا وہ امام حسین کے آپ کیوں نہیں مقلد ہوتے ہو؟ ان کے ہو جاؤ نا. ہاں جان دینی پڑتی ہے نا، جان تو نہیں ہر بندہ دے سکتا. تو ٹھیک ہے، وہ بس یہ ناموں کی عقیدتیں ہیں بھائی میرے، اپنی اپنی عقیدتیں خود بخود بنائی ہوئی ہیں. اور یار اگر تم نے کوئی فرقے بنانا ہی تھے تو حدیث ہے ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ میں، علیکم بالسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین ہدایت یافتہ کی سنت لازمی ہے. تم ان خلفاء راشدین کے اوپر نام کے اوپر کرتے تو ہمیں کوئی ٹھنڈ بھی پڑ جاتی. فقہ صدیقیہ، فقہ فاروقیہ، فقہ عثمانیہ، فقہ علویہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس شر سے بچا کے رکھا ہے الحمدللہ. ان کے ناموں کے اوپر یہ چیز نہیں کھڑی ہوئی ہے، اور نہ انہوں نے اس قسم کے کام کیے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ یہ حرکتیں کرتے ہیں. بعد کے ماموں نے کہیں کہا کہ ہمارے ناموں کے اوپر فرقے کھڑے کیے جائیں، یہ ان ماننے والوں کے قصور ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں. ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور ہم کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ آئمہ کے بارے میں کوئی زبان درازی کرے. انہی آئمہ کے ذریعے سے ہی، انہی کے واسطے سے دین تک ہم تک پہنچا ہے، اور صدقہ جاریہ انہی لوگوں کے لیے جن لوگوں کے ذریعے دین ہم تک پہنچا ہے. ان سارے آئمہ سے اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو اور قیامت والے دن ہمیں ان سب کا ساتھ نصیب فرمائے. اچھا یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر کوئی شخص دل میں ایمان رکھتا ہو اور پھر کفر کہہ دے، جان بچانے کے لیے اس پہ کوئی نہیں ہوگا، لیکن اس کے علاوہ اگر ہوا، فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم، اس کے لیے اللہ کا غضب اور بہت بڑا عذاب ہوگا. ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا علی الاخرہ، اللہ نے کہا اصل بیماری ان کی یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کی محبت، اس کو جو ہے پرائرٹی دے دی ہے آخرت کے اوپر. وہی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ. اب یہ کون لوگ ہیں جو اس قسم کے غلط فتوے دے رہے ہیں؟ دنیا کی محبت کی وجہ سے دے رہے ہیں، آخرت کے اوپر ترجیح دے دی، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ایسے انکار کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ کافر کا مطلب آپ یہ نہ سمجھے کوئی ہندو کوئی سکھ، نہیں، عربی میں قرآن حکیم کی ٹرم میں کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو، جو حق سے انکار کرتے ہیں. مسلمان بھی کافر ہو سکتا ہے، غیر مسلم بھی کافر ہو سکتا ہے. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خود گمراہی جنہوں نے خریدی ہے، اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہریں لگا دی ہیں. وسمعہم، اور ان کے کانوں پر، وابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر. واولئک هم الغافلون، اب یہ تو پکے ہی غافل رہیں گے. لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، اور یاد رکھو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ آخرت میں نقصان پانے والے لوگ یہی لوگ ہوں گے. اور اس کے اگینسٹ سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے اہل ایمان کا. ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا، اس کے بعد جو لوگ جنہوں نے اپنے رب کی راہ میں ہجرت کی بعد اس کے کہ ان کو ستایا گیا تھا، ثم جاہدوا، اس کے بعد انہوں نے جہاد کیا نفس کے ساتھ بھی اور قتال بھی، وصبروا، اور صبر کیا اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف کے اوپر، ان ربک من بعدھا لغفور رحیم، تو بے شک تمہارا رب اس کے بعد ان آزمائشوں کے بعد ان کے لیے معاف فرمانے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. دیکھ لیں آزمائشوں کے بعد، دودھ پینے والے مجنوں نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بعد جو یہ آزمائشیں پوری کرے گا اس کے ہم پھر گناہوں کو بھی معاف کریں گے، اس کے لیے درجات بھی ہوں گے. صبر کو اختیار، اور صبر ہی پورا دین ہے. اور تین طرح کے صبر ہمیشہ میں ریپیٹ کرتا ہوں، یاد رکھیں. ایک صبر ہے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف پر صبر، کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی درد، کوئی موت. اور ایک صبر ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت کے اوپر صبر، اس کی طرف سے فرائض، گرمیوں کے روزے رکھنا، گرمیوں میں صبح اٹھ کے فجر پڑھنا. سردیوں کے فجر بھی مشکل، فجر تو ہے ہی مشکل، اسی لیے آتا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ مسجد میں جماعت سے نہیں آتے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، اپنی جگہ کوئی اور امام کھڑا کروں اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو. اور سن نسائی میں آتا ہے یہ پرٹیکولر فجر کے وقت ایسا معاملہ ہوا تھا کہ کچھ اصحاب مسجد میں نہیں آئے تھے، آپ اتنے ناراض ہوئے. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ فجر کی نماز جو ہے اور عشاء کی نماز منافقین پر بھاری ہے جن کا کنوکشن والا ایمان نہیں ہے. تو یہ پہلا صبر ہو گیا تکلیف پر، دوسرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرائض پر، اور تیسرا ہے گناہوں سے بچنے پر صبر. ہر شخص کی خواہش ہے دن مطلب حرام خوری کر کے تو فوراً امیر ہو جائے حرام کما کے. نگاہ کی حفاظت کرنا اور نگاہ کو بد نگاہی سے بچانا، آنکھوں کو حرام دیکھنے سے بچانا، صبر چاہیے اس کے. پیٹ کو حلال ہی صرف اس میں ڈالنا، بعض کا فاقے بھی کرنے پڑیں گے، صبر چاہیے. تو یہ تیسری فارم ہے صبر کی، اور اسی پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دودھ پینے والے مجنو نہیں بلکہ جو آزمائش میں پورے اترنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.